ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6 และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันวิมลพันธ์นภเวศค่ะในรายการนิตยสารฟังสบายค่ะ ดิฉันนิสากรไพบุญสินค่ะ ค่ะส่งคุณกลับบ้านนะคะในช่วงเวลาหัวค่ำอย่างนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะถึงบ้านแล้วหลายท่านก็คงอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับบ้านกันนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะคุณนิสากรค่ะขับรถก็ต้องระมัดระวังกันค่ะ ใช่ค่ะรวมไปถึงการใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถด้วยนะคะ ค่ะก็ป้องกันไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะกับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมกันแล้วนะคะกับคุณฟังคะเนื้อหาของรายการนิตยสารฟังสบายวันนี้ก็เปิดรายการกันที่ข่าวฟังสบายเช่นเคยเป็นข่าวจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่เชิงลึกทราบถึงสายพันธุ์ของมะเร็งเพื่องานวิจัยนะคะแล้วก็ที่จะรักษาได้ตรงจุดรับสมัครอาสาหญิง 5,000 คนค่ะ ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนักวิจัยได้เปิดเผยงานวิจัยนมข้าวอะมิโนที่ผลิตได้เป็นครั้งแรกในโลกนะคะทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาทารกแพ้นมโปรตีนนมวัวแล้วก็วางแผนที่จะแข่งขันนมอะมิโนจากต่างประเทศด้วยแต่ว่ามีราคาถูกกว่าถึง3เท่าค่ะ ช่วงที่2ของรายการนะคะสู้ไข้หวัดด้วยอาหารค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ ค่ะส่วนบันเทิงสบายนะคะวันนี้มีหนังสือดีน่าอ่าน2เล่มมาฝากค่ะเล่มแรกสุขได้ในพริบตาและอีกเล่มนึงนะคะ33กฎทองสู่ความสำเร็จชีวิตทำงานมาฝากค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะนายแพทย์ณัฐวุฒิกันตถาวรนะคะผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวชวิทยาด้านมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะก็พูดถึงการจัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2554ที่ผ่านมาของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะกับโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ค่ะว่าการจัดโครงการนี้ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งซึ่งในส่วนของมะเร็งปากมดลูกนั้นจากสถิติของไทยนั้นก็พบอัตราการป่วยเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมค่ะในแต่ละปีนั้นมีผู้ป่วยรายใหม่10,000 คนเสียชีวิตปีละประมาณ 5,000 คนเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตจากโรควันละ14คนนะคะค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ครั้งนี้ก็เป็นการตรวจเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้มากขึ้นในเชิงลึกเพื่อที่จะทราบถึงชนิดสายพันธุ์ของเชื้อมะเร็งปากมดลูกนะคะโดยใช้เวลาเพียง 3-5 นาทีเท่านั้นแล้วก็ทราบผลภายใน3วันค่ะ ค่ะสำหรับสายพันธุ์ของเชื้อมะเร็งปากมดลูกนั้นทั่วโลกมีถึง 13-15 สายพันธุ์นะคะทั้งนี้การตรวจคัดกรองจะมีความแตกต่างจากการตรวจแป๊บสเมียเพราะว่าเป็นการตรวจเชิงลึกระดับเซลล์มะเร็งค่ะเนื่องจาก ประเทศไทยที่ผ่านมาไม่เคยมีการตรวจหาสายพันธุ์มะเร็งปากมดลูกมาก่อนทั้งนี้การตรวจคัดกรองในโครงการบำเพ็ญพระกุศลนี้จะเริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะได้ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ที่กำหนด 5,000 คนเพื่อการศึกษาวิจัยโดยผู้สมัครเข้ารับการตรวจคัดกรองนั้นจะต้องเป็นหญิงอายุ 20-70 ปีไม่เคยมีประวัติการผ่าตัดมดลูกหรือปากมดลูกมาก่อนหรือหากมีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกต้องหายมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีค่ะซึ่งในการตรวจคัดกรองไม่เสียค่าใช้จ่ายและสมัครได้ทาง www.ccc.thai.org หรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลข5766600-5ค่ะ ค่ะข่าวที่2จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ผลิตนมข้าวอะมิโนเพื่อรักษาทารกที่แพ้โปรตีนในนมทุกชนิดนะคะก็เป็นการผลิตนมข้าวอะมิโนครั้งแรกของโลกค่ะปัจจุบันนั้นโรคแพ้โปรตีนนมวัวในทารกมีจำนวนมากขึ้นต้องแก้ไขด้วยการดื่มนมชนิดพิเศษหรือนมกรดอะมิโนเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีจึงจะหายนะคะแต่นมกรดอะมิโนนั้นก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศราคาแพงโดยส่วนผสมของนมข้าวอะมิโนนั้นก็มาจากการนำแป้งข้าวเจ้ามากำจัดโปรตีนออกให้มากที่สุดจากนั้นย่อยแป้งข้าวเจ้าจนได้น้ำตาลกลูโคสโพลิเมอร์ขนาดเล็กที่ย่อยง่ายและละลายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็เติมกรดอะมิโนอิสระไขมันที่จำเป็นวิตามินและแร่ธาตุปั่นให้เข้ากันจนเป็นนมข้าวอะมิโนพร้อมดื่มสำหรับทารกนะคะนมข้าวอะมิโนที่ผลิตขึ้นนั้นมีราคาถูกกว่านมกรดอะมิโนที่นำเข้าจากต่างประเทศถึง3เท่าทีนี้ก็มีงานวิจัยนมข้าวอะมิโนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว่าเป็นผลงานที่ดีควรค่าแก่การรับการผลักดันให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์แล้วก็นำออกเผยแพร่ในงานเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติปี2554นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง30สิงหาคมนี้ณศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ ค่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการค่ะนั่นคือข่าวฟังสบายค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันนะคะ ตอนที่เธอเดียวได้ฉันไป ฉันมีเธอที่ฉันรักมากแต่เธอไม่เคยใส่ใจทำไมฉันเลิกรักเธอไม่ได้เลยและเมื่อพบคนที่รักฉันมากห่วงใยและคอยคือใจทำไมฉันจึงไม่อาจรักเขาได้เลยทำอย่างไรเมื่อรักมันเป็นอย่างนี้มีสองทางตัดสินใจคนที่ใช่เขา ช่วงสาระฟังสบาย ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันวันนี้นะคะค่ะช่วงนี้ไข้หวัดหรือการเป็นหวัดนั้นก็แพร่ระบาดกันและพูดกันได้เลยนะคะว่าติดต่อกันได้ง่ายขึ้นค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาสู้กับโรคด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะอาหารบางอย่างก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ค่ะมาดูกันนะคะว่าเราควรจะเลือกรับประทานอะไรกันดีค่ะ ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือผักผลไม้ค่ะผักผลไม้มีหลายชนิดมีวิตามินซีเบต้าแคโรทีนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะโดยผลไม้ที่มีวิตามินซีมากก็อย่างเช่นพวกฝรั่งสาลี่มะขามเทศมะขามป้อมมะขามหวานหรือว่าจะเป็นมะละกอแขก ดำพุทราแอปเปิลสตรอเบอรี่หรือว่าผลไม้ตระกูลส้มแต่ทั้งนี้ความเปรี้ยวนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่จะบอกปริมาณวิตามินซีนะคะยกตัวอย่างเช่นมะนาวเปรี้ยวจี๊ดเนี่ยนะคะแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยน้อยกว่าฝรั่งค่ะหรือมังคุดก็จะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแต่ว่าไม่มีวิตามินซีแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นส้มและผลไม้ตระกูลส้มเป็นแหล่งวิตามินซีที่คนนิยมมากที่สุดค่ะเพราะว่านอกจากจะอุดมไปด้วยวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนแล้วยังมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสอีกด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะผลไม้ตระกูลส้มนั้นก็ยังมีสารไบโอฟลาโวนอยด์นะคะโดยมีมากในเนื้อเยื่อส่วนในแล้วก็เยื่อบุที่หลายคนมักจะลอกออกเวลารับประทานนั่นเองค่ะส่วนผลไม้รสเปรี้ยวอีกชนิดที่ช่วยแก้ไอและขับเสมหะได้ดีก็คือมะขามป้อมนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบรสเปรี้ยวอมฝาดของมันนะคะแต่คุณฟังทราบไหมคะว่าผลมะขามป้อมนั้นมีวิตามินซีสูงมากค่ะใช้เนื้อผลแก่สดนะคะแล้วก็ครั้งละประมาณ 2-3 ผลนำมาโขลกพอแหลกแล้วก็ผสมเกลือเล็กน้อยอมหรือรับประทานวันละ 3-4 ครั้งช่วยแก้ไข้และขับเสมหะได้ค่ะส่วนสำหรับผักไทยหลายชนิดก็มีวิตามินซีสูงหากเทียบกับส้มเขียวหวานที่มีวิตามินซี42มิลลิกรัมต่อเนื้อผลไม้100กรัมจะเห็นนะคะว่าผักไทยหลายชนิดนั้นมีวิตามินซีสูงกว่าเช่นดอกขี้เหล็กมีประมาณ484มิลลิกรัมยอดมะยมประมาณ300มิลลิกรัมนะคะแล้วก็อีกหลายๆชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นฝักมะรุมผักหวานพริกชี้ฟ้าเขียวมะระขี้นกฟักข้าวและคะน้านะคะเหล่านี้ล้วนถือว่าเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงทั้งสิ้นค่ะ ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าได้รับประทานผักผลไม้ไม่ค่อยเต็มที่อาจจะใช้วิตามินซีชนิดเสริมชนิดเม็ดนะคะเสริมได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรใช้แทนนะคะเพราะว่าวิตามินจะดูดซึมได้ดีก็ต้องมีสารธรรมชาติบางชนิดในผลไม้นั้นเข้าช่วยด้วยแต่นะคะถ้าหากว่าคุณฟังรู้ว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงติดหวัดง่ายเป็นหวัดบ่อยควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีทุกวันก็จะช่วยป้องกันการเป็นหวัดได้ค่ะอีกทั้งนอกจากนี้นะคะวิตามินซียังมีงานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นพบว่าพืชผักที่มีเบต้าแคโรทีนสูงก็จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานได้เช่นกันอย่างเช่นนะคะเบต้าแคโรทีนที่พบในผักใบเขียวเข้มพวกผักโขมตำลึงใบยอหรือจะเป็นพืชผักสีเหลืองสีส้มพวกฟักทองแครอทมันฝรั่งหรือจะเป็นผลไม้อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกก็ได้นะคะและการรับประทานเบต้าแคโรทีนในรูปของแคปซูลที่ขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีราคาแพงค่ะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานได้เหมือนกับอาหารสดค่ะ ค่ะมาถึงประเภทที่2นั่นก็คือโยเกิร์ตกันนะคะมีการศึกษาและพบว่าโยเกิร์ตนั้นช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยเพิ่มการสร้างสารแอนติบอดีของบางชนิดได้นะคะการศึกษากับอาสาสมัครทั้งคนหนุ่มและคนสูงอายุพบว่าการรับประทานโยเกิร์ตทุกวันเป็นเวลา1ปีนั้นช่วยลดอาการจากหวัดและภูมิแพ้ค่ะผู้ป่วยจะหายเร็วขึ้นและ25%เป็นหวัดน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานแต่ทั้งนี้แนะนำให้เลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติชนิดไขมันต่ำน้ำตาลน้อยก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ ค่ะประเภทที่3ที่จะแนะนำนะคะสำหรับอาหารต้านหวัดนั่นก็คือกระเทียมค่ะเชื่อกันว่ากระเทียมเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการหวัดได้โดยมีสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรียและไวรัสค่ะนอกจากนี้กระเทียมยังมีสารบางตัวที่กระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้เลือกรับประทานกระเทียมสดปรุงเป็นอาหารจะดีกว่าซื้อผลิตภัณฑ์กระเทียมราคาแพงมารับประทานนะคะและนอกจากกระเทียมจะช่วยเสริมภูมิต้านทานแล้วยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอได้อีกด้วยค่ะแต่ต้องระวังอย่าทานมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะไประคายเคืองกระเพาะอาหารได้ค่ะ ค่ะมาถึงหัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่นั้นช่วยบรรเทาอาการไอได้นะคะโดยใช้หัวหอมใหญ่สับ6หัวแล้วก็น้ำผึ้ง12ช้อนโต๊ะตุ๋นไฟอ่อนๆ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำจิบอุ่นๆนะคะส่วนหอมแดงนั้นช่วยให้จมูกโล่งลองบุบหัวหอมใส่ถ้วยเล็กๆระวางไว้ข้างหมอนนะคะจะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกเวลานอนได้ค่ะ ค่ะต่อมาคือซุปไก่ค่ะมีการใช้ซุปไก่บรรเทาหวัดกันมาแต่โบราณแล้วนะคะแต่เพิ่งว่าจะมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่พบว่ามันใช้ได้ผลจริงๆเนื่องจากว่าไก่มีกรดอะมิโนตามธรรมชาติตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าซิสเทอีนค่ะมันจะละลายออกมาในน้ำเมื่อต้มน้ำซุปโดยซิสเทอีนมีสูตรโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับยาอะเซทิลซิสเทอีนค่ะซึ่งออกฤทธิ์เหมือนยาขับเสมหะค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะคืออาหารรสเผ็ดร้อนค่ะอาหารที่ช่วยจมูกโล่งหายคัดจมูกก็คืออาหารรสเผ็ดร้อนที่มีพริกเป็นส่วนประกอบรวมไปถึงพริกไทยแล้วก็สมุนไพรรสเผ็ดร้อนต่างๆนะคะเช่นขิงกะเพราโหระพา ค่ะท้ายนี้ก็ถ้าเกิดคุณฟังที่เป็นหวัดก็ควรอย่าลืมนะคะว่าดื่มน้ำมากๆค่ะร่วมกับการรักษาความสะอาดภายในช่องปากจะช่วยให้อาการเจ็บคอทุเลาและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะ ค่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะช่วงนี้บันเทิงสบายมีหนังสือดีที่จะมาแนะนำคุณผู้ฟัง2เล่มด้วยกันนะคะเล่มแรกสุขได้ในพริบตาค่ะและอีกเล่มหนึ่ง33กฎทองสู่ความสำเร็จชีวิตทำงานค่ะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย ค่ะคุณผู้ฟังคะหนังสือเล่มแรกที่จะแนะนำให้คุณได้หาอ่านกันวันนี้นะคะชื่อว่าสุขได้ในพริบตาค่ะโดยเนตรภาแก้วแสงธรรมค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเคล็ดลับดีๆในการพบความสุขในชีวิตที่ผู้คนล้วนต้องการนะคะถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าของความสุขที่จะทำให้ทราบว่าเรื่องเล็กๆในชีวิตที่เคยมองข้ามและไม่เห็นความสำคัญนั้นจริงๆทำให้เรามีความสุขได้ใหญ่หลวงและทำได้ง่ายด้วยค่ะชีวิตของคนในด้านหนึ่งนั้นเรามักอยู่กับเรื่องเล็กๆแต่เราชอบมองไปที่เรื่องใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆละเลยเรื่องเล็กๆซึ่งมีผลใหญ่หลวงต่อชีวิตนะคะเมื่อค่อยๆอ่านแต่ละเรื่องราวที่บรรจงถ่ายทอดคุณฝั่งก็จะทราบอีกนะคะว่าเพียงเปลี่ยนวิธีคิดเล็กน้อยนะคะเพื่อปรับทัศนคติให้ถูกต้องก็จะพบความสุขในใจได้อย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวค่ะ ค่ะอีกเล่มหนึ่งนะคะผลงานของวิชัยก่อส่วนมิตรค่ะชื่อเรื่องว่า33กฎทองสู่ความสำเร็จชีวิตทำงานนะคะวิชัยบอกว่าการประสบความสำเร็จกับการล้มเหลวในชีวิตนั้นต่างกันเพียงนิดเดียวค่ะเคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในงานนั้นแม้ว่าไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่กลับไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ในที่ทำงานเองหนังสือเล่มนี้นะคะจะสรุปยอดความคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จสูงสุดในชีวิตโดยกลั่นจากประสบการณ์จริงสอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ผลจริงในโลกปัจจุบันค่ะชื่อเรื่องว่า33กฎทองสู่ความสำเร็จชีวิตทำงานค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันนะคะทุกครั้งเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาฝากกันวันนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดประกวดตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะชื่อหัวข้อว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาทั้งนี้นะคะสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้จัดโครงการประกวดแข่งขันตัดต่อวิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน5นาทีค่ะในหัวข้อที่ชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมนะคะผู้สนใจส่งแผ่นผลงานในรูปของ DVD ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมค่ะและสอบถามรายละเอียดไปได้นะคะที่02-889-4585-7ต่อ2001หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.imutr.ac.th ค่ะ คุณฟังคะเวลาในรายการนิตยสารในคืนนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะพร้อมกับเรื่องราวสาระที่น่าสนใจเวลาทุ่มครึ่งโดยประมาณกับดิฉันนิมนต์พันธ์อภาเวศค่ะ ดิฉันนิสากรพิบุญสินค่ะ ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควตาประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025493613-6และ www.imutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ สาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น. ถึง 20:00 น. มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน ต้นไม้กับขวานชายผู้หนึ่งเดินทางมายังป่าเพื่อร้องขอเหล่าต้นไม้ว่า ข้าขอต้นไม้เล็กๆสักต้นเพื่อไปต่อเป็นด้ามขวานได้ไหม พวกต้นไม้ใจดีจึงมอบต้นไม้เล็กๆให้แก่เขาไปและบอกกับต้นไม้ต้นอื่นๆว่า ให้เขาไปเถอะเขาจะได้ไม่มาวุ่นวายกับเราอีก เมื่อเขาเอาต้นไม้เล็กๆไปต่อด้ามขวานเรียบร้อยเขาก็กลับมายังป่าอีกเช่นเดิมเขาไม่ได้มาขอต้นไม้อีกแต่คราวนี้เขามาเพื่อตัดต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าจนเกือบหมดต้นไม้ชราต้นหนึ่งพูดกับต้นไม้ต้นอื่นๆว่า ถ้าตอนแรกเราไม่ได้ให้ต้นไม้เล็กๆแก่เขาไปเขาคงไม่มีต้นไม้ไปทำเป็นด้ามขวานเพื่อเอามาโค่นพวกเราลงได ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อยอมให้ปัญหาเล็กๆเกิดขึ้นปัญหาใหญ่ก็จะตามมา Thank you.